E bine, e bine. Vedem pe nu ce... Mergem mai departe la penultima prezentare, prezentarea doamna profesor Nena Picioruș, Sfântul Antim Indreanu, imnul în proză. Doamna este soția Părintele Picioruș, cuzica mai devreme, care și în soare ați văzut pagini, uitați pe net, căutați Picioruș, veți găsi multe, multe informații despre familia. Deci, da, da, mai puțin decât domnul profesor, mai puțin. Sunt mai mic. Ceva, da, inițiativa e privată, inițiativa de familie, nu inițiativă instituțională. Da. Da. Profesor, vă rog frumos, acolo la microfon, vă rog. Da. Da. Doamnă profesoară, domnule profesor, părinți profesor, stimați auditori, tema mea de asemenea nu se înscrie în tema generală privitoare la tipar. Eu mi-am ales să sunt critic literar și filolog și am ales să discut astăzi despre didahiile unei personalități remarcabile a epocii bucovenești, Antim Indreanu. Într-un fel este legat de tiparul, pentru că a fost cel mai mare tipar, să zicem așa, al lui Bucoveanu, mai existat și aspectul grafic. Eu vreau să discut, vreau să vorbesc despre didahiile sale și anume să pun o problemă pe care o ridic și o discut acum pentru prima dată, anume cea a caracterului retoric al didahiilor, care a impresionat și ne impresionează încă în prezent prin poeticitate. De aceea se intitulează prezentarea Comunicarea de față, Sfântul Antim Indreanu, imnul în proză. Probabil că va putea surprinde acest titlu. Pe scurt, chintesențin, orele sunt înaintate, cum ar zice Dana Iancu și deja mulți am obosit și de asemenea comunicarea, prezentarea mea este foarte specializată. Ideea referată, ideea comunicării mele este următoarea, și anume, de unde a pornit Antim Indreanu în realizarea acestui, să zicem, tipar retoric, tipar omiletic, dacă are o tradiție literară în literatura română veche sau în literatura bizantină, și respectiv, de asemenea, o problemă care mă pasionează și mă interesează, dacă are consecințe în literatura modernă, în poezia modernă. La aceste aspecte m-am oprit și încerc să vă prezint ideile principale, să vă prezint mai comprimat ceea ce am surprins în articolul în Comunicarea de față. Perioada veche a literaturii și a culturii noastre cunoaște, zic eu, trei mari personalități care impresionează ca volum de muncă, ca talent și ca rezultat, ca număr de cărți scrise. Și acestea ar fi Dosoftei, Antim Indreanu și Dimitrie Pantemiu. De asemenea, cele trei personalități la care mă refer impresionează și prin aptitudini poetice cu totul deosebite. Primul dintre ele, Dosoftei, după cum știți prea bine, este versificatorul psaltirii, cel ce a tipărit iarăși o inițiativă unică în sud-estul Europei de a versifica psaltirea. Inițiativa, după cum știți, a apărut în spațiu protestant, are cu totul alte origini. Dosoftei versifică psaltirea și o publică la 1673. Dar, în afară de această psaltire, este autorul și al unei istorii a Moldovei în versuri, de 204 versuri. A tradus prologul Dragnei Ofilii, de asemenea în română, o traducere ca și psaltirea în versuri destul de bine elaborată, destul de bună. Pentru această tradiție poetică însă ar trebui poate să luăm în calcul și evenimente și personalități anterioare și contrar a ceea ce crede o istorie a literaturii publicată recent, cea a lui Ilie Tănăsescu, că literatura română începe nu cu proza și cu poezia. Și mă gândesc la primele texte de autor în cultura română, care e adevărat că sunt în slavonă, dar totuși sunt, este semnificativ, important de menționat, faptul că e vorba de versuri. Mă gândesc la Tripeadele de Filotei, la Filotei Monacul, la Eustație de Putna, la Simeon de Diulovici și Anastasie Crinca. După care, în secolele 17 și 18, cum am menționat deja, urmează Dosoftei și respectiv Miron Costin cu poemul Viața Lumii. Secolul 18, Antimi Viranu cu didahiile sale remarcabil de poetice și respectiv Dimitrie Cantemir cu istoria ieroglifică, în privința căreia de asemenea am o inițiativă și anume de a așeza textul istoriei ieroglifice în versuri, urmărind sugestiile prozodice ale autorului însuși. Am început această inițiativă online și sper să o duc la bun sfârșit pentru a observa atât caracterul ritmat, pentru a observa mai bine, pentru observația rămâne s-a făcut mai mult, mai bine caracterul ritmat și rimat al acestei mari opere a literaturii române, a istoriei ieroglifice, dar și lirismul profund. Același fenomen m-a impresionat și în ce privește didahiile lui Antimi Viranu și mai ales, nu știu dacă am putea numi acest fapt o coincidență, și anume că Antimi Viranu, ca și Dimitrie Cantemir, ambii la începutul secolului al XVIII-lea, să-și compună aceste, le numim noi astăzi, opere importante ale literaturii române vechi, respectiv didahiile, respectiv istoria ieroglifică, având această trăsătură fundamentală, și anume lirismul profund, poeticitatea, ritmicitatea, chiar, vă spuneam, mare parte din didactiile lui Antimi Viranu pot fi transpuse sub formă versificată, pot fi așezate sub formă de versuri, ca și istoria ieroglifică de altfel, și nu știu în ce măsură putem vorbi de coincidență. Cât de mult, cum se întâmplă aceste coincidențe culturale, literare, cred că ar trebui să analizăm fenomenele mult mai profund și să încercăm să căutăm rațiunile pentru care se petrec și apar aceste fenomene literare în literatura română, în evoluția literaturii române. Și vă spuneam, mi se pare semnificativă o anumită apetență pentru poeticitate urmărită tradițional în secolele 15, 16, 17, 18 și mai departe chiar 19 în literatura română. M-am întrebat prin urmare care ar putea fi sursa, care ar putea fi originea, care ar putea fi motivația, care se explice existența acestui tip. Și revenind la Antimi Viranu, la personalitatea, la autorul care mă interesează pe mine, care ar putea fi modelele retorice, omiletice, respectiv, ale lui Antimi Viranu, în literatura bizantină sau în literatura română veche. La prima vedere, sigur, putem, o afirmație tranșantă pe care o putem face este că Antimi Viranu se deosebește categoric de didahiile lui Antim, de cazaniile vechi, de cazaniile lui Coresi și ale lui Varlam. Chiar dacă și din nou este un lucru de mult remarcat. Există anumite fragmente ritmate pe alocuri rimate și în Cazania lui Varlam, să zicem, și în alte opere în proză ale literaturii române vechi, fie că vorbim de cronografe, fie că vorbim de cărți populare. Pe această filieră a cazaniilor, a hagiografiilor, a geografiilor, a celor patru volume din Viețile Sfinților al lui Dosoftei, apoi a Cronicii lui Neculce, vor merge prozatorii, ceea ce în literatura modernă numim proza lirică a lui Crangă și a lui Sadoganu, caracterizată printr-o profundă oralitate. Însă, este totuși altceva decât omilia cu caracter de im, omilia care poate fi imnificată, care poate fi transformată în im, bineînțeles, nu în integralitate, dar pe porțiuni semnificative, despre care ne-am propus să vorbim, al lui Altimi Viran. Deci este altceva proza lirică decât omilia caracter etnografic. Și răspunsul pe care ni l-am dat este că această didarhie antimiană provine pe două mari filiere. Odată pe filiera bizantină, combinând retorica omiletica bizantină cu etnografia, două genuri diferite, totuși știm foarte bine și cunoașteți foarte bine, aici sunt foarte mulți teologi în sală, care au existat în epoca patristică și mai au existat numeroși teologi care au fost și poeți, Sfântul Grigorie de Nazianz, mai târziu Sfântul Simeon, nou teolog, care au scris și imne. Însă, mai puțin, cred că putem discuta despre caracterul omiliilor lor, deși poeticitate și așa mai departe, caracter liric, putem descoperi fără îndoială și în paginile Sfântului Vasile cel Mare și în Hexaemeroane și așa mai departe. Poate că ar trebui să nu vorbesc numai la nivel teoretic, ar trebui să și exemplific. Eu aici am dat vreo 5-6 exemple, fragmente din didachiile lui Altimi Viran pe care le-am segregat din opera sa. Iată un exemplu dintr-o didachie la schimbarea la față. Hristos atât a dorea de paharul acesta al bea, cât acea puțină vreme ce mai era să treacă până al bea, îi părea că sunt mii de ani. Și atât a se bucura de acestea, cât în locul bucuriei ce era înaintea lui. Răbda crucea de-l muncea și bătăile de-l căznea și spinii de-l încunta și durorile sufletului de-l chinuia, de care chinuri a suda sudorile cele crunte, negândind nimic de rușine. Că de-au părut lui Iacov puțin 7 ani a slujit pentru Rahila, logodnica lui, de dragostea ce avea către dânsa, dară un iubitor mare ca acesta, cum nu i-ar fi făcut puține muncile și caznele cu care iubita lui logonică o răscumpăra și o curățea predânsa cu scăldarea neprițuitului său sânge și foarte frumoasă, fără de întineciune, fără de nicio culă și întineciune o făcea. Un exemplu de astfel de curgere retorică, de exprimare retorică, care cred că este grăitor în ceea ce privește caracterul poetic și chiar imnic pe care l-am identificat, pe care l-am afirmat, ca existând în didachiile lui Altimi Viran. Prin urmare, consider că atât imnografia bizantină combinată cu omilia este sursa prin care Altimi Viran reușește să ne oferă acest tipar retoric, să zicem, original, din secol, de la începutul românesc, de la începutul secolului al XVIII-lea, mai greu de, sau care nu poate fi depistat în cazaniile, în predicile românești anterioare, pe de altă parte, o anumită apetență a literaturii române, o apetență generală spre poezie, care s-a accentuat la începutul secolului al XVIII-lea. De altfel, pe parcursul secolului al XVIII-lea, ar trebui să amintim și alte genuri care au funcționat, cronicile rimate, spre exemplu, sau mai târziu apare, spre sfârșitul secolului al XVIII-lea, începutul secolului al XIX-lea, apare meditația în proză, de, care este considerată preromantică, Encomionul lui Gherasim Bugdanu, pe fețele la linee ale lui Chesarie, ale episcopului Chesarie și ale lui Filaret. Deci, cred că putem vorbi, prin urmare, de un traiect care, pe care îl putem caracteriza ca simpatizând cu poezia a literaturii române, care se accentuează, se aprofundează în secolul al XVIII-lea. Pe de altă parte, mă puteți întreba, cunoscând prea bine faptul că Anthimie Viranu nu era român, era georgian de neam, întrebarea însă a venit și au pus-o mulți critici de marca ai literaturii române, și anume, cum a reușit un georgian să scrie într-o limbă română atât de performantă. Și mă puteți întreba cum pot să vorbesc despre un tipar retoric românesc original, creat, iată, de un străin, de un naturalizat, de un georgian naturalizat, născut pe la 1650, nu se știe prea bine, din studiile pe care le-am elaborat, consider că a fost ucenic al lui Mitrofan, episcop de Huși, ulterior episcop de Buzău, după ce s-a mutat în Țara Românească, și a venit mai devreme. Cei mai mulți cercetători, inclusiv domnul Gabriel Ștretel, consideră că a venit în epoca lui Brâncoveanu. Nu cred, nu se explică. Prea multe lucruri nu se explică. Ceea ce vreau să vă spun este că îmi explic crearea acestui tipar retoric tocmai prin faptul că Anthimie Viranu s-a intimizat și în alte proiecte cu idealurile românești ale acelei epoci, și anume în proiectul tipografic. A continuat, dacă urmăriți tipăriturile sale, a continuat un program început sub Șerban, cam 49. Iar, și de asemenea, în ceea ce privește proiectul de naționalizare a cultului, a continuat opera începută în Moldova de Dosoftei, Dosoftei care a tradus Liturgheu și Molifenul, el a continuat, a diocăsit Liturgheu și Molifenii cu tradus de Dosoftei și a tradus mai departe Catavasierul, Băicu, nu, a tipărit din nou satira românește și așa mai departe. Deci erau și alte proiecte vaste, complexe și deosebit de dificile, în care Anthimie Viranu s-a intimizat și a însușit scopurile românești, scopurile culturale, țelurile culturale românești. În această lumină privind lucrurile, consider că mai puțin sau apare, e mai ușor de acceptat și faptul că a reușit să creeze o limbă română performantă și chiar o culegere de didachii, de omilii în românește, apreciată chiar și de cei mai sceptici între cercetătorii și între criticii literari. Și este celebrul Călinescu, cu uluirea sa manifestată în istoria sa, manifestată cu sinceritate față de Anthimie Viranu, pe care îl numește un stilist desăvârșit și se situează în didachii exaltarea lirică și suavitatea. Un orator excelent și un stilist desăvârșit, zice Călinescu, care nu este prea entuziasm, nu se manifestă prea entuziasm față de textele literaturii române vechi, de obicei. Prin urmare, aceasta consideră că ar fi traiectul tradițional, traiectul literar tradițional, filonul pe care l-a urmat și pe care s-a dezvoltat omilia scrisă de Anchimi Viran. Însă lucrurile nu se opresc aici. De ce? Pentru că, de asemenea, studiile noastre ne-au relevat faptul că am putea vorbi de o influență a lui Anchimi Viran și mai târziu în literatura română, și anume în poezia modernă, începând în primul rând cu Eminescu. Părerea noastră este că poezia română, începând cu Eminescu și continuând cu poeți ca Ghezi, Ion Barbu, Nichita Stănescu, au optat pentru un simbolism abisal, pentru metaforizare, pentru alegorie, pentru o exprimare, mai pe scurt, metaforică, încifrată, greu de explicat, de înțeles la o lectură superficială, și care, bineînțeles, a sedus foarte mult critica literară și a putut provoca multă literatură de specialitate. V-aș da un singur exemplu cu care intenționez să-mi închid alocuțiunea. Cunoașteți metafora lunica stăpână a mării din scrisoarea întâi a lui Eminescu, cred că este bine cunoscută tuturor, este celebră. Ea există, de fapt, în Codidachia a lui Anchimi Viran, nu? Și ceea ce e important, că pe o orarie foarte vastă, atât pe orizontală cât și pe verticală, adică și în timp, și în spațiu, în toată Europa, pe durata multe secole, această metaforă, viziune, acest simbol al lunica stăpână a nopții a circulat foarte mult, provenind de fapt din Biblie, din Geneză, din primele versete ale Genezei, acolo unde se spune că Dumnezeu a creat soarele și luna aștrii ca să fie soarele să fie stăpânitor al zilei și luna stăpânitor al nopții. Da. Dar nu există decât această metaforă a lunii ca stăpâna a nopții, nu ca stăpâna a mării. Ca stăpâna a mării nu există decât la Antim și la Eminescu. Atât. Altfel, vă spun, metafora este, se poate descoperi pe o are foarte largă și la Shakespeare și literară în toată Europa. Nu e nicio... Nu este ceva original, nu este un element deosebit. Un alt exemplu pe care aș dori să... pe care l-am descoperit într-o cercetare recentă și aș vrea să vi-l ofer, un fragment din Antim, dintr-o didachie la Nașterea Domnului, de asemenea caracterizată, dar timpul nu mai îmi permite, eu am luat fragmente ample din această didachie la Nașterea Domnului, am arătat că se poate, aproape întreaga omilie se poate așeza sub formă de versuri. Mă opresc însă doar la un foarte scurt fragment, că era pe la miezul iernii, când pământul și apele sunt înghețate de ger și de vânturile cele reci, și era noapte care noapte era mai luminată decât soarele, într-o care au răsărit soarele dreptății, iar Sfânta Fecioară aștepta cu mare poftă ceasul acela, într-o care pre Dumnezeu ca un prunc să-l ia în brațele sale, fiind drept aceea toate într-o liniște și într-o tăcere. Eminescu a receptat, consider eu, această stare universală, această animare cosmică, nemișcare febrilă din literatura veche, Iar reproducerea cea mai fidelă după tabloul acesta antimian este tot într-un peisaj care evocă prin semnificații cosmogeneza în Sardis. Și iată cum sună această reproducere la Eminescu, eu o consider astfel. Natura doarme dusă tăriile în pace, din limpede înălțime pe locuri se desface o stea, apoi auruna pe ape diafane își limpezesc în tremuri pe rând al lor impane, tot mai adânc domnește tăcerea înțeleaptă, se pare cum că noaptea minunea și-o așteaptă. Ceea ce mi se pare transpunere în poezia romantică, în poezia evineștiană, acela e așa tablou mirific antimian al așteptării înfigurate a nașterii Domnului, bineînțeles, într-un alt context, într-un context romantic, cu alte semnificații, dar preluând trăsăturile, preluând tușele acelui tablou omiletic. Și concluzia, credem, prin urmare, că am putea vorbi pe urmele scripturii profund alegorice și simbolice a lui Antim și Dimitrie Cantemir și a unei tradiții literare românești, de formarea unui tipar și a unei conștiințe poetice moderne, romantice și moderniste, care se caracterizează printr-o expresie încifrată, printr-o metaforizare abisală, cum spuneam, și care se poate descoperi de la Eminescu și până târziu la poezi precum Aghezi, Ion Barbu, Nichita Stănescu. Vă mulțumesc! Lați-vă paharul. Care ne-i dă amuzie din partea noastră.